बीस चले गया। वो जो तन्विन है, तन्विन शब्द कैसे बनाया, कल क्या क्या किस शब्द से तनु सही नहीं करेंगे तो तन्विन हो नहीं गया। तन्व तन्व तो अत्यंत बृहति मानने क्या जरूरत है। इको तद्धित प्रतिबंध से और गुण नहीं होगा, अब आदेश हो जाएगा। धातु से तो नहीं ही, धनु शब्द से जो धन्व से बनाया, धनुष शब्द से करेंगे नहीं करेंगे तो निपातन करेंगे तो होगा, नहीं तो धनु शब्द से भी नहीं करे तो धनवा ना कैसे बनेगा, धन्वी हाँ धन्वी नहीं बनेगा। हाँ एक उनादि में उल्लुवादयश्च सूत्र है, उल्लुवादयश्च चार पंचानवे चतुर्थ पादे पंचानवे सूत्र है उल्लुवादयश्च, उसमें वन प्रत्यांत निपातित है शब्द धन्व शब्द, उसे तनु शब्द नहीं आया, धनु शब्द आया। धन धनु शब्द से वन प्रत्यय करके वन का व है धन्व, धन्वंश अतंश होगा। जैसे वहाँ तन्व शब्द नहीं, वो उन आदि में तो कुछ आकृति गण के कहने की आवश्यकता नहीं, जो धन्व शब्द जैसे बनता तन्व ऐसे बनेगा, तो उल्लुवाद से वन प्रत्यांत करके तन्व बन जाएगा, अतनी ठन से नहीं हो जाएगा, इसलिए वीरियादिश्चय कोई जरूरत नहीं। धनु शब्द से वीरियादिश्चय करेंगे तो कैसे बनेगा, धनुष का टीलप कैसे होगा, नस्त देते तो नाकरांत के लिए निपातन करना, ऐसे उल्लुवाद से वन प्रत्यांत करेंगे तो धन्व बनता है, धन्व शब्द से माया मूल में तो नहीं है उल्लादि में, किंतु व्याख्या में धनु शब्द रखा है उनादि कोश जो पुस्तक है सिद्धांत कौन दिवे ना उनादि कोश में है, कोश में एक पुस्तक है ना उनादि कोश, उसमें व्याख्या में धनु रखा है, तो तन्व तो नहीं किंतु उनादि शब्द तो इसे अपने करें इसे निपातन किया तो वो भी इसमें आ जाएगा। और वो मोनियर विलियम डिशना देखा उसमें तन्व शब्द भी है, तन्व शब्द अकारांत है। हाँ वो आपके पास जो देखा है ये वाचस्पतम और शब्द कल्पतम, उस अतिरिक्त कौन सा है, कलर डिक्शनरी क्या, कलर डिक्शनरी, कलर डिक्शनरी में संस्कृत से इंग्लिश संस्कृत में, और हाँ और इंग्लिश इंग्लिश से संस्कृत से मिलता है, हाँ कल्प देव दे ठीक है। हाँ नहीं जैसे जैसे कलर डिक्शनरी है ना अलग है, ये नहीं, हाँ कलर डिक्शनरी निकाला, कलर डिक्शनरी में संस्कृत से अर्थ है और इंग्लिश से संस्कृत है, इंग्लिश से इंग्लिश और नहीं केवल अपने पास कलर डिक्शनरी है, संस्कृत से इंग्लिश होता है और इंग्लिश से संस्कृत होता है तेलुगु होता है हैं हाँ इंग्लिश से कुछ संस्कृत है कुछ तेलुगु है, उसमें ज़्यादा तेलुगु है हमको दिया है, नहीं देखा, हाँ अरे तभी तो कलर है ना, उसमें संस्कृत से इंग्लिश आ जाए, इंग्लिश से भी उसका संस्कृत थोड़ा है थोड़ा हिंदी, हाँ देखना कभी संस्कृत आ जाता है ना, और हिंदी भी है वो, हाँ देख रहे नहीं कलर डिक्शनरी में संस्कृत से तो इंग्लिश आया तो संस्कृत भी आया, और इंग्लिश से डालेंगे तो इंग्लिश को संस्कृत करेगा, संस्कृत तो इंग्लिश, इंग्लिश से संस्कृत, इंग्लिश जो संस्कृत है थोड़ा संस्कृत करके इंग्लिश का ये जो हमको दिया उसमें तेलुगु सब भरा हुआ है, तेलुगु से तो उसमें हो गया तो उसका भी कनाडा भी है। हाँ तो इसमें अन्य भाषा इंग्लिश से, इंग्लिश से भी संस्कृत होता है, इंग्लिश से संस्कृत है, इंग्लिश से इंग्लिश से है। हाँ ये पूरा नहीं, जितने उसमें रहता होगा और कुछ हो सकता है अलग रखने की सिस्टम हो। वन प्रत्यय, वन में नकारी संख्या वकार है, वन प्रत्यय तन तन तन धातु से होगा, तन से वह होगा, तन्व तन्व शब्द का अदंत है, नकारन तन्वन नहीं अकारांत है, अत ही नहीं ठन हो जाए तन्य बन जाएगा वनंतादिनी अवयवार्थक। हाँ तन विस्तार धातु से अवय होगा तन तन्व और तन्व सदी तन भी अवयव हो जाएगा। हाँ छेद्य तनु न छेद्य है, राहे छेद्य के ये अवय हो गया है। हाँ तन्व से अत ही ठन हो जाएगा। आगे बीस यथा आत्मान कर्णानि सामर्थ्येन अभिमुखेन गच्छन्ति कर्णसौ सम अभि आयान्ति सामुहे गच्छन्ति तथा स्फुटमुच्यते वाक्येन इति तात्पर्य मुक्त्वा, ये तात्पर्य पहले का तद व्याचष्टे व्याचष्टे स इति स आत्मा प्रकृतस्त्वेतास् चक्षु श्रोत्रादि लक्षणाः तेजो मात्रा यथा देशं समये मृत्तिकर्मणः स प्रकृत आत्मा तो एता चक्षुश्रोत्रादिलक्षण तेजमात्रा मृत्तिकर्मण समय यथादेशम अभ्यदान गच्छति मृत्तिकर्मण समय यथादेशम गच्छति अध्याय करना पड़ेगा टीका में होगा। अविद्वान आत्मा तत्तदेशात कर्णानि आदाय यथास्थानम करणानि आदाय तेज मात्रा गणादाय मृत्यु काले हृदय गच्छति इत्यादि हृदय को जाता है। समभेदादान इत्यस्य वक्तुम प्रातनिका पतने करते उद्भूते थे उद्भूता कूत विज्ञान मृत्युं प्रति यदा तदा आकुतानुविधायिने जायन्ते कर्णान्यत यदा मृत्युं प्रति उद्भूताकुत विज्ञानं तदा अथ कर्णानि आकुत अनुविधायिनि जायन्ते उद्भूतम् आकुति विज्ञानम जयंती उद्भुत हाँ बहुवी करना पड़ेगा विज्ञान पुल उद्भुतम आकुति विज्ञानम यस्य जीवस्य करणानि आकुति विज्ञान मृत्यु प्रतियदा तथा आकुत विज्ञानी करणानि जयंती आत्मा है समादन करता है। जैसे आकुति अभिज्ञान उद्भुतम आकुति विज्ञान मृत्यु प्रति आकुति विज्ञान उद्भुतम मरने का समय को ज्ञान हो गया आत्मा जीवात्मा तथा कर्णानि आकुत अनुविधायिनि जायन्ते अभिप्राय के अनुसार हो जाते हैं अभिप्राय यथाकूतस्य तदनुविधायित्वस्य हेतु हेतुमत्वद्योतनार्थो अतः ऐसा अभिप्राय उसके अभिप्राय के अनुसार करना हो जाते हैं संपत्ति स्थानच अर्थमा अभ्यादान स्थानच अर्थमा स्वाकुते स्वाकुतान विधायित्वं यत्तदाकरणात्मनाम् अभ्यादान इति तत्कर अभ्यादान इति तत्कर्तृत्वं अभ्यादान इति तत् दान अभ्यादान इति तत् अभ्यादान इति तत् कर्तृत्वं स्यादिहात्मनः यत स्वाकुतान विधायित्वं करणात्मनां तदा तदा करणात्मनां स्वाकुतान विधायित्वं तत अभ्यादान इति तत् आत्मन यह कर्तृत्वं स्यात् आत्मा में कर्तृत्व जो कहा ही कर्तृत्व है केवल आकुतान विधायित्वं जो आत्मा में वही तत् कर्तृत्व में अभ्यादान कहते तेज मात्र का अभ्यादान कर्तृत्व आत्मा में कर्तृत्व है ही नहीं खाली आकुत अनुविधायित्वम करुणात्मा नाम इंद्रिय उसके आकुत अभिप्राय होकर के उसके पास आ जाते हैं उसके पास जो आ जाते हैं इंद्रिय वही आत्मा में कर्तृत्व मुख्य आत्मा में कर्तृत्व नहीं करुणात्मा नाम यत स्वाकुत अनुविधायित्वम आत्मा उत्क्रमण से मरने के समय हुआ उसके आकुत अभिप्राय को जान करके इंद्रिय उसके पास आ जाते हैं वो जो उसके पास आ जाते हैं इति यह आत्मन अभ्यादान इति तत्कर्तृत्व अभ्यादान तेज मात्रा को जो लाना है यही कर्तृत्व ऐसे चुंबक खींचता है लोहा अपने पास आ जाते हैं ये चुंबक खींचने का है अविद्वान आत्मा मूर्ष स्वशब्दार्थ स्वाकुत अनुविधायित स्वशब्द से अविद्वान आत्मा उसके अभिप्राय को जान करके इंद्रिय उसके पास आ जाते हैं वही आददान तदा इति मुमूर्षु अवस्था में उच्यते यह इति प्रकृति वाक्य में करुणानाम आत्माभिप्राय अनुसारित्वमेव तस्य तदादान कर्तृता इति तो आत्मा में आदान कर्तृता क्या हुआ करुणानाम आत्माभिप्राय अनुसारित्वमेव आत्माभिप्राय के अनुसरण करने वाले इंद्रिय हुई है आत्मा में आदान कर्तृता ये क्यों चैत्रादि धनादि विषय प्रसिद्धम आदान कर्तृत्वम अत्रापि किम् न स्यात् धनादि विषय में प्रसिद्ध जो आदान करते तो धन लेकर के जाता है आदि ग्रहण करता है ऐसा क्यों नहीं होगा इति आशंक्य एतदिति एतत् कर्तृत्वमापेक्ष श्रुत्यैवमभिधीयते अभ्यादान इति तु तेजो मात्रा स्वदेशत एतत् कर्तृत्वम् आपेक्ष श्रुत्या तेजमात्रा स्वदेशतः अभ्यादान इति अभिधीयते तेजमात्रा द्वितीया बहुवचन स्वदेशतः अभ्यादान इति एवम् अभिधीयते श्रुत्या एवम् अभिधीयते इसी कर्तृत्व को लेकर के एतद् ध्यायेतिव इत्यादि विरोधात् करुणान्तरभावाच्च तद आदान कर्तृत्व आत्मन अमुख्य इत्यर्थ अभ्यादान कर्तृत्व कुछ ही नहीं क्योंकि आत्मा में कर्तृत्व नहीं था इति वाले लाए थे वो दिया और उनको यदि लाएगा तो उसके लिए फिर करना चाहिए और करना तेज मात्रा इत्यस्य अर्थ महामियंत तेज मात्रा को लेकर के इंद्रिय मियंते विषय आया अभी मात्रा साक्षुरादय तेज विकृति हेतुत्वात् तेज मात्रा च ता स्मृता याभिः चक्षुरादेह मात्रा विषया मियंते या भी मिषया मियंते ता चक्षुरादय चक्षुरादय मात्रा स्मृता चक्षुरादि का मात्रा का या भी विषया मियंते ता चक्षुरादय मात्रा तेज विकृति हेतुत्वात् ता तेज मात्रा इनको तेज मात्रा क्यों कहा तेज रूप विकार का हेतु है चक्षुरादि को लेकर इंद्रिय ओ तेज का तेज विकार अविद्या के विकार तेज तेज हेतु के चक्षुरादि तेज के विकृति में कर्मधारय टीका में दिया तेज है विकृति तेज है विकृति उसका हेतु है साभास अज्ञानस्य ताम हेतु कृत तेज है विकृति किसका अज्ञान का तेज विकृति का हेतु हो गया अज्ञान तो विकृति साभास अज्ञानस्य ताम हेतु कृत वो तेज विकृति रूप को हेतु मान करके तेज के रूप विकृति अज्ञान का उसी विकृति हेतु का विकृति तेज रूप उसी के कारण इंद्रिय को तेज का परिणाम चक्षुरादि तेज है चक्षुरादि तेज है विकृति अज्ञान का उसी के कारण तेज रूप विकृति उसी हेतु से उसी के विकृति हेतु है उसी के कारण उसको तेज मात्रा का सत्वगुण अलग कहेंगे यहाँ तेज है पृथ्वी जल तेज का तेज भूत में हाँ वो काली चक्षु होने से उसके सब आ जाएगा तेज तेज तेज विकृत आवश्यक ज्ञान से ताम हेतुकृत प्रभुतत्व तेजस्व मात्रा करणानी तेज के मात्रा करण सब हो गया तेज का ही कार्य है आगे अलग प्रकार कहते हैं मात्रा शब्दार्थम समासम च उक्त्वा तेज शब्दार्थम सांख्या विपरीतम आह पहले तो तेजस मात्रा तेज के मात्रा करण मियंत या भी कह करके मात्रा हो गया इंद्रिय वो तेज के ही है तेज संबंधी तेज के कार्य तेज है अविद्या की विकृति उसके कारण इंद्रिय को भी तेज मात्रा कह दिया तेज के कार्य तेज की मात्रा है तेज का ही कार्य इंद्रिय हाँ वो तो जहाँ कहते हैं अपंचीकृत का पृथ्वी पृथ्वी कहे किंतु पंच कार्य जितने सब त्रिगुणात्मक है त्रिगुणात्मक होने से पंच उसका अंश है अधिक सत्व अंश है अधिक पृथ्वी अधिक जल अधिक तेज से तेज का जिस अंतकरण है अब हम किस क्या सत्वगुण का कार्य सत्वगुण कार्य होता है अशुद्ध किस रजगुण तमुण किस होगा अंतगुण रजगुण तमुण होकर असत होता है तो अन्य कम है सत्वगुण अधिक है इस वक्त तो तेज का कार्य चक्षु जो कहा तेज अधिक है अन्य सूक्ष्म अपंचीकृत बुद्धि रहेगा इसे तेज का कार्य चक्षु कहा क्या ना तेज का कार्य चक्षु कहने से उसके उपलक्षण करके सारे इंद्रिय को तेज तेजस कहा गया और अलग शब्द अलग प्रकार भी कहते हैं कहेंगे तेजस कह करके अभी दो तीन मत कहते हैं सांख्य मत कहेंगे और आयुर्वेद मत कहेंगे हाँ वो तो होने से हाँ उपलक्षण करना पड़ेगा क्योंकि अलग जो भूत है तो उसी से तो उत्पत्ति होने से न्यायिक मत के अनुसार तेज के अंश जल में उसके अंश पृथ्वी में ऐसा नहीं मानते तन्मात्र अलग अलग मानते वेदांत में किंतु वस्तुतः जैसे आकाश अवस्था को अपन ब्रह्म से वायु वायु अवस्था अपन ब्रह्म से तेज इसी प्रकार आया तो तेज से जल पृथ्वी कहेंगे तो उसका तेज का अंश पृथ्वी में जल में भी कुछ रहेगा ऐसे करके सब में और बाकी जो बताते ना अलग अलग इंद्रिय का अपंचीभूत के पृथक पृथक सत्वांश जो बताते वहाँ पृथक पृथक कर जो करते उसमें तेज का सत्वांश से चक्षुर इंद्रिय वहाँ जो कहते केवल तेज वहाँ कुछ अन्य अंश को भी मिलाना पड़ेगा। क्यों, किस लिए? जो अंतकरण का आता है केवल सत्वगुण का कार्य अंतकरण, रजोगुण का कार्य प्राण। अंतकरण केवल सत्वगुण का यदि कार्य होगा तो फिर अंतकरण में रजोतम गुण नहीं होगा, रजोतम गुण होकर अशुद्ध होता है। अन्य अंश भी है अधिक अंश से कहा, वो एक प्रक्रिया है। तो श्रुति के अनुसार आकाशादि क्रम से उत्पत्ति, तेजादि क्रम से उत्पत्ति होने से, तो उसके होने से तद्भावापन्न ब्रह्म से सब की उत्पत्ति कैसे होगी? आकाशाभावापन्न ब्रह्म से वायु ऐसे करके, तो वह आकाश से वायु ऐसे ऐसे करके, तो उसके तन्मात्रा में, इसलिए वो शब्द तन्मात्रा, शब्द से वायु में शब्द स्पर्श वृत्ति, वेदांति मानते ना, वायु में शब्द ही मानते, पृथ्वी तक उसमें शब्द ही मानते, तो उसका गुण उसमें मानते हैं। मात्रा शब्दार्थ कह दिया चक्षुरादि इंद्रिय, और समास होता है तेज मात्रा। तेज शब्दार्थ सांख्या विपरीतम सत्वमिति, सत्वम तेजोत्र विज्ञेयम् तदेव कर्णात्मना प्रविभक्तम हित शब्द स्पर्शाद्यर्थावभासनात्। अत्र तेज सत्वं विज्ञेयम् तदेव हि कर्णात्मना प्रविभक्तम् तस्य शब्दस्पर्शादि अर्थावासनात्। शब्दस्पर्शादि का पान करने से वही है स्वयं तेजादि, जिस विषय का ग्रहण करता है तदात्मक है। तत्र सांख्य प्रसिद्धि द्योतको ही शब्द छोटी के ऐसे पाठ, तत्र सांख्य प्रसिद्धि द्योतको ही शब्द उसमें है। आगे कथम सत्वगुणस चक्षुरादि कर्ण रूपेण परिणत, ऐसे पाठ बनाना। हाँ, पहले तो हो गया सांख्य प्रसिद्धि द्योतको ही शब्द विराम। आगे कथम सत्वगुणस चक्षुराधिकर्ण, राधिकर्ण लिखना, चक्षुराधिकरण रूपेण परिणत इति ज्ञायते। सत्वगुण चक्षुराधिकरण रूप से परिणत के रस हो जाएगा। चक्षुराधिकरण रूपेण परिणत, सत्वगुण चक्षु रूपेण था किंतु से चक्षुराधिकरण रूपेण परिणत इति ज्ञा तथा तस् शब्द स्पर्शादि अर्थ अवासनाद। शब्द स्पर्शादि ग्रहण करने से वही सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि केवल चक्षु तत्स्पर्शादि ग्रहण नहीं करेगा, रूप ग्रहण करता है। शब्द स्पर्शादि ग्रहण करने से चक्षुरादि करण रूपेण सत्वम अहंकारावस्थितम शब्दादि अर्थ वासकत्वात्। अहंकारावस्था में सत्वगुण शब्दादि अर्थ का वासक है, कर्ण रूपेण परिणतम। सात्विक एकादश प्रवर्तते व्यकृताद अहंकार दिते, सात्विक एकादश से मन को लेकर के अहंकार से पूर्व पक्षांतर में अन्य भी पिताख्यम वा, पिताख्यम वा भवे तेजस तदंशाश्चक्षुरादय एतेवम् आयुर्वेद ज्ञाः करणानि प्रचक्षते। पिताख्यम वा तेज भवेत तदंशा चक्षुरादे, तेज के अंश है मात्रा चक्षुरादे। इतेवम कर्णानि आयुर्वेदाज्ञा प्रचक्षते, एवं कर्णानि प्रचक्षते आयुर्वेदाज्ञा, एवं कर्णानि प्रचक्षते। पित्त है पित्त, पित्त नाम के तेज उसके अंश सब चक्षुरादि। शरीर में पित्त वात पित्त कब, पित्त है उसके ही अंश है चक्षुरादि, क्योंकि सारा जैसे तीन गुण से कहते हैं सांख्य लोग, वो तीन धातु वात पित्त कफ उसके अंश है। इतव उत्तम ही अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्गत कुपिता कुपितानि सुभाषवाणी करोति। पित्त अंतर्गत पित्तम अंतर्गत ऐसे अग्नि के अंदर पित्त है, पित्त होने से वो कुपित होकर के अतः अकुपित होकर के सुभाष वो करोति। तीनों धातु रहेंगे बात अभी तक को कुपित हो जाएगा तो रो करेगा, अब मानद्य होने से रो करेगा। अन्य प्या आमाशय पित्तम रंजकम रसरंजनात् बुद्धिमेधाभिमानादिर अभिप्रेतार्थ साधनात्। आमाशय में स्थित रत पित्त है, उसको रत रंजक का रस रंजनात् अन्न के रस को रंज रक्त करता है। बुद्धि मेधा अभिमानादि अभिप्रेतार्थ का साधन साधन करने से वो रंजक हुआ आमाशय में जो पित्त है। साधकम हृदयगतम पित्तम क्या पाठ है, हरि हरि साधकम हृदयगतम पित्तम रूपालोचनत स्मृतम। हृदय में स्थित पित्त रूपालोचन से साधक हुआ। दृक्स्थम आलोचकम त्वक्स्थम भ्राजकम भ्राजना त्वच। दृक्स्थम आलोचकम त्वक्स्थम भ्राजकम भ्राजक छोटी है, त्वक्स्थम भ्राजकम भ्राजना त्वच त्वच भारजना ऐसे। दृष्टम आलोचकम त्वक्स्थम भाजकम भाजना त्वच त्वच भारजना भाजकम। सिद्धांतयितुम करुणानाम प्रकाश रूपत्वम सप्रमाणम। अभी सिद्धांत करने के लिए करुणा से प्रकाश रूपे इसे तो तेज रूप का। यदा पंचावतिष्ठन्ते जानानि मनसा सह इति प्रकाश रूपत्वम करणानां श्रुतिर्जगौ। तो पंच ज्ञानानि मनसा सह पंच ज्ञानानि अवतिष्ठन्ते तथा बुद्धिश्चन विशिष्टते परम गति। तो ज्ञान शब्द दिया ज्ञान अर्थत्व ज्ञान, तो उसमें ज्ञान रूप इंद्रियों का प्रकाश रूपत्म करणान श्रुति कर्ण इंद्रिय स्व प्रकाश रूप ही प्रकाश रूप से तेज तेज मात्रा हुई है। हाँ तो इंद्रिय का ज्ञान का था इंद्रिय ज्ञान अर्थत्वाद ज्ञान इंद्रिय को ज्ञान का ज्ञान है ना ज्ञान ज्ञान स्थिर हो इंद्रिय स्थिर हो जाती मन के साथ तो स्थिर रहते तो इंद्रिय में ज्ञान शब्द प्रयोग किया ज्ञान अर्थत्व क्यों इसलिए प्रकाश का अर्थ कर दिया इंद्रिय इंद्रिय प्रकाश प्रकाश का कारण तेषां प्रकाश रूपत्व भी कथंत सिद्धांत सिद्धि। इंद्रिय प्रकाश रूप हो जाए किंतु तुम्हारे सिद्धांत सारे इंद्रिय तेज मात्रा किसे अतः भौतिकस्तु प्रकाशोयम् भौतिकार्थ प्रकाशनात् प्रतिभवन्न भूतेभ्यो जात्यंतरमतो भवेत्। अयम प्रकाश भौतिकार्थ प्रकाशनाद भौतिकत्व भवति प्रदीपवत् न भूतेभ्यो जात्यंतरम अतो भूतेभ्यो जात्यंतरम न प्रदीप जैसे रूप प्रकाश करने से वही सब जाती है तेज तेज है। इस प्रकार ये भौतिकार्थ प्रकाशनाद ये जो इंद्रिय में ज्ञान प्रकाश है उसको भौतिक है जात्यंतर नहीं। तेज शब्द है न भूत पंचकम उच्यते तेज शब्द से भूत पंचक हो गया। तत्कार्यम करण जातम भौतिक प्रकाशत्वाद आलोकवतम भौतिक प्रकाशन से तत्सजाते हो गया। तदाहर भर्तृ प्रपंचा प्रपंच प्रकाश पुनरयम भौतिको न जाते अंतरम भूते भेति आयुर्वेद विदश्चाहु, आयुर्वेद में भी उनको कहा खाद्य ने बुद्धि अव्यक्त अच्छा एकैकाधिक युक्तानि खाद्यनाम इंद्रियाणि च, खाद्यनाम इंद्रियाणि च एकैक अधिक युक्तानि आकाशादि खादिना खादिना इंद्रियाणि च, खादिना इंद्रियाणि च एकैक अधिक युक्तानि आकाश एक इंद्रिय आकाश चौक इंद्रिय होगा तो आकाश और वायु इसे अलग अलग मिल अधिक अधिक मिलकर खाद्य ने बुद्धि रव्यत महंकार तथा अष्टम भूत प्रकृति उद्दिष्टा विकारा षड़ षोड़श एवतु खादिनी है बुद्धि अव्यक्तम अहंकार पांच भूत बुद्धि अव्यक्त अहंकार ये अष्टम हो गया ये भूत प्रकृति उद्दिष्टा भूत प्रकृति है और षोड़श एवतु विकारे विकारे षोड़श षोड़श विकार भूत प्रकृति आठ है और सोलह विकारे बुद्धि इंद्रियाणि पंचैव पंचकर्मेन्द्रियाणि च समनस्काश्च पंचार्था विकारा इति संगीत षोड़श हो गया ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्र और पांच विषय और मन ये षोड़श विकार हो गए। तत्कथम सांख्यादि सिद्धांत स्थिति ये आयुर्वेद में कहा गया करके तो वेदांत के सम्मत तो तेज रूप कहा। करुणानां भौतिकत्वे वाक्यशेष संवाद महास्पष्टं च स्पष्टञ्च वक्षते तो रुद्ध मेतेभ्य इति हि श्रुति अक्षाणि भौतिकान्येव नातः शक्तय आत्मनः स्पष्टम तो वक्ष कहेंगे ऊर्धम बचे एते बेभूते व समता है तानि वन विनश्यति अक्षाणि भौतिका नैव अतः आत्मन सत्य है न एते बेभूते वे समता है इति अत्र भूत शब्द न कार्यकरणानि उच्यन्ते भौतिक कार्यकरण हो गया इनसे तादात्म्य होकर के फिर तानि अनविनश्यति तथा च शरीरवद इंद्रियाणि अपि भूत कार्याणि वेति श्रुति वक्षति। भाष्यकारादिभिश्च अयम् अर्थो वक्ष्यते तस्मात् भौतिकत्वम् इन्द्रियाणाम् अभिवादम्। आयुर्वेदे श्रुत्यन्तरे च यथा कर्णानां भौतिकत्वम् उक्तम् तथा वाक्यशेषे भी पहले आयुर्वेद श्रुति दे दिया और यहाँ वाक्यशेष भी दे दिया आगे कहेंगे यदा एते भूते समताय भौतिकत्वे तेषाम् आत्मविकारत्वमपि स्वयुक्ताभीष्टं प्रत्यादिष्टम्। इसलिए आत्मा का विकार जो कहते अपने में कुछ बाधी ना नातः आत्मा न सत्य न यथोते वाक्य करना न भौतिक तो न बाधी तत्कथन तत्र वाक्य से सस्य संवादिता इतिहास क्या लिंग संवादिता क्या पाठे सवाद अनुसार नहीं क्या हाँ हाँ बिंदु कर देना हाँ लिंगात्मकानां भूतानां निर्देशो विद्यया सह तन्नासमनुनाशः स्याद् यतो दुःखात्मनस्ततः अविद्या सह भूतानां लिंगात्मकानां निर्देशः भूत है अविद्या के साथ लिंगात्मक तो भूत है तन्नाशमनो यतः तन्नाशमनो दुखात्मन तत नाश नाश होता है ये तो नाश होने से जीव का भी नाश कर दिया। अविद्या सह के साथ अविद्या सह पूर्व के साथ अविद्या सह भूतानां निर्देश लिंगात्मका नाम भूतानां अविद्या सह निर्देश अविद्या के साथ निर्देश अविद्या और भूत कार्य सब हो गया तन्नाशम तेषां नाशम अनु यत दुखात्मन तस्य नाश जीवस्य तन्नाशम तेषां नाशम अविद्या और भूत अभूत भौतिक अविद्या अविद्या कार्य तीस साविद्यम सप्तदशक लिंगाकार परिणतम भूत पंचक मात्र भूत शब्दार्थ सप्तदशक लिंगाकार लिंग शरीर सप्तदश भौतिक है तो भूत पंचकम अविद्या के साथ कारण के साथ भूत शब्द हुआ तथा च भूतेषु करणाना मंत्रवाद इंद्रियभूष अंतर्भूत हो गए कार्यता एव परिशिष्यते सब कार्य कार्यता परिशिष्यते भूतेषु करणाना मंत्रभावात् भूत हो गए तथा च भूतेषु करणाना मंत्रभावात् भूत में करण अंतर्भूत हो गए तो फिर भूत होने से उसके आगे इंद्रिय हो गए उसके आगे कार्य शरीर आदि भौतिक पदार्थ कार्यता तत्र भूत शब्दस्य उतार्थत्व हेतुमः तन्नाशमनु तेषा दुखात्मन नाश ताने वनु विनश्यति इति जीवस्यापि नाश भूतनाशेन नाशो यत श्रूयते भौतिक पदार्थ समाप्त होने पर उसका नाश का अतः भूत शब्देन उक्त लिंग ग्रह लिंग इंद्रियादि सप्तदश कहाँ है उतार्थत्व हाँ हाँ हाँ हो उतार्थत्व वह करना स्थूल देह नाशे भी शारीर नाशात स्थूल देह नाश से शरीर में रहने वाला नाश होगा तद विषय में भूत पदम इति आशंका पिंडे इति पिंड नाशे भी नहीं वास्य नाश संतारिनो यतः अविद्यादीनि भूतानि तत्र चन्ते ततो ध्रुवम् यतः पिण्डनाशेऽपि अस्य संसारिनः नाशो न नैव ततः अविद्यादीनि भूतानि उच्यन्ते ध्रुवम् उच्यते तत् उच्यते उच्यन्ते तत्र उच्यन्ते तो भूतशब्दस्य अविद्यादीनि भूतानि अविद्यादीनि अविद्या लिङ्गात्मक सब एकतीस उनके नाश से जीव का नाश तथापि सूक्ष्म देह गृहितस्य स्थिति संभवात् थूल शरीर नष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर रहता है तो स्थूल देह नाश से जीव का नाश नहीं सूक्ष्म शरीर अविद्या नाश होते जीव तो का नाश साविद्यम लिंग शरीरम वाक्य से भूत शब्दित मितुक्त्या तो भूत शब्द से अविद्या लिंग शरीर सब ले लिया कर्णानाम भौतिकत्व पूर्वत वाक्यस्तमेव लिंगम उपनिषति इसलिए सारे इंद्रिय तो भौतिक हो गए तो भूत शब्द से ले लिया वही तेज ले करके सब तेजस हो गई वहाँ सूक्ष्म शरीर को तेजस भी कहते ना विश्व तेजस अभिमान तेजस तेज के कार्य तेजस तेज का मतलब ही अपंचीकृत तेज उपलक्षण है मात्रा मात्रा संसर्ग एवास्य तथा चैव प्रवक्ष्यते विज्ञानेनाथ विज्ञान मादैत्यपि च वदत् तथा च मात्रा संसर्गस्तस्य भवति इति प्रवक्ष्यते कहेंगे अतः यथा विज्ञान विज्ञान न विज्ञान आदाय अंतसर्ग जाता है इसे भी श्रुति का नहीं कहा इंद्रिय के ज्ञान शक्ति को लेकर के 32 तेषां भौतिकत्वानुसारेण प्रकृतवाक्य एव माता संसर्गस्तस्य भवति आगे कहेंगे विषय के साथ मात्रा शब्द से कहीं इंद्रिय कहीं कहीं विषय लेते मियंत इति मात्रा विषय भी तथा च भूतेभ्यो मात्राभ्यश्च समुत्था इति पुरत्र विवक्षितम् भूत और मात्रा के निमित्त ये समुत्था तादात्म्य प्राप्त करके यहाँ जो पंचमी है ना निमित्त पंचमी तन्निमित्त का समुत्था कहते तादात्म्य प्राप्त करके तानेव अनविनश्यति न च ऐसा लगता है उनसे पृथक उठ करके सम्यक उठाए भूत से अलग होकर ऐसा नहीं भूत के निमित्त तादात्म्य प्राप्त करके न भूताना न च भूताना मात्रा तेज मात्रा भी विद्यन्ते भूतों की जो मात्रा तेज मात्रा से बिना नहीं तेन मात्रा संसर्ग श्रुतिया मात्रा संसर्ग होकर के भौतिकत्व इंद्रियाणाम इष्टमिति भाव भौतिक होगा तत्र हेतुअंतर महा विज्ञान विज्ञान श्लोक में अभिज्ञान न तो विज्ञान आदाय विज्ञान न विज्ञान आदाय अंतर्हृदय सेत इति वदता श्रुति कहती है विज्ञान मात्रत्व करना न मुक्तम विज्ञान मात्रत्व पाठे न विज्ञान मात्रत्व रसोय नात्र दीर्घ विज्ञान मात्र करना न विज्ञान मात्रत्व न च तन्मात्रा तेज मात्रा भिन्ना जो विज्ञान मात्र का तेज मात्रा से भिन्न नहीं कर्ण को विज्ञान मात्र का विज्ञान कर्ण से वो तेज मात्र है तद यथोक्त वाक्याद अपि इंद्रियाणाम भौतिकत्व मित्यर्थ इंद्रिय भौतिक कर्णानाम भौतिकत्व अभौतिकत्व न श्रुतिरस्ति इति द्योतनार्थ अतः कर्ण में भौतिकत्व के लिए श्रुति अभौतिकत्व से नहीं किंच आस्य लोकस्य सर्वावत मात्राम अपादाय प्रसपितीति ब्राह्मण उत्तरतः ये भी सर्वावत सर्वावत लोकस्य मात्रा को लेकर के श्रोता है और संस्कार को लेकर के और ब्राह्मण उत्तरतः शुक्र मादाय पुनरिति थानम फिर उसमें संस्कार को लेकर फिर आता है कर्म करने की इत्यादि मंत्रणा भी प्रकाश्यते व्यर्थ तेन अत्रापि स्वप्न प्रकरणे कर्णानां भौतिकत्वं विवक्षितम् इत्यः अस्य इति अस्य लोकस्य चेत्युक्तम् शुक्रम् इत्यादि च परम् सर्वेष्वपि प्रदेशेषु भूतमात्राग्रहः श्रुतो अस्य लोक से सर्वावत मात्रा अपादाय एक अलग और शुक्रमादाय पुनरे इति स्थानम च परम सर्वे एषु सर्वेषु प्रदेशेषु भू श्रुतो भूतमात्रा ग्रह भूतमात्रा का ग्रहण क्या भौतिक है देते अथो उदाहृत वाक्येषु कर्णानां भौतिकत्व न भाति तत्रा सर्वेषु हेतु भूतमात्रा ग्रह है श्रुतिगत उक्त वाक्यु भूतमात्राभ्यो अतिरिक्त ग्रहण क्यों न सैत श्रुतिगत वाक्यु उक्त वाक्यु भूतमात्रा से अतिरिक्त ग्रहण क्यों नहीं हुआ तत्र भूतेभ्यो इति भूतेभ्यो नापरं वस्तु यस्माद् आत्मन ईक्षते अतो विवेक भूतानां यः परोतीव शुद्धितः तेजमात्रादि वचसा स एव अत्राभिधीयते यतः भूतेभ्य अपरम वस्तु यस्माद् भूतेभ्य अपरम वस्तु आत्मा न इच्छते न दृश्यते आत्मा का दृश्य में भूत ही भूत होती का अतो यह अतीव शुद्धित पर विवेक तेज मात्रादि वचथा सैव अत्र विद्यते। अत्यंत शुद्ध होने से जो विवेक रूप कहा उसको लेकर भूत मात्रा अभिहते प्रकाश रूप। आत्मनो अतिरिक्तम वस्तु, आत्मा से भिन्न हो और भूत भौतिक भौत भौतिक से भिन्न अपर न दृश्यते। आत्मन और श्लोक का हाँ भूताना नहीं उसके नहीं उसके आत्मन भूतेभ्य अपरमत्व न इच्छते न इसे न दृश्यते। तस्मात् भूतात्मा अतिरिक्त विषयत्वे, भूत आत्मा से अतिरिक्त होगा तो भौतिक भौतिक विषयत्व से आवश्यकता था, तो भूत का कार्य भौतिक मानना पड़ेगा, अन्य कोई ही नहीं। युक्तमात्र सर्वत्र भूतमात्रा ग्रहणम, इसे तेज मात्रा भूतमात्रा लेना है। उक्तवाक्यानां भूतमात्रार्थत्वात् तदनुसारेण प्रकृतवाक्येपि तद्ग्रहणं उचितं, तेजमात्रादि सद्भूतमात्रा लेना है। फलितमा अत अत भूतानां यः पर शुद्धितः परो अतीव विवेक स एव अत्र तेजमात्रादि वचसा। यो भूतानां उत्तमो विवेक अपर पर्याय परिणाम, भूतों का है अत्यंत प्रकाश रूप, प्रकाश क्या विवेक। भूतानाम उत्तम विवेक अपर पर्याय परिणाम अत्यंत प्रकाश रूप, ये कर्ण समुदाय भूतों का विवेक है परिणाम, भूतों का उत्तम परिणाम, भूतानाम उत्तम परिणाम प्रकाश रूप जिसको विवेक कहते हैं। इसको ही प्रकाश का ज्ञान आदाय प्रकाश रूप, इंद्रियों का प्रकाश रूप कर्ण समुदाय हुआ। सैव तेज मात्रा समभ्य ददान इति वाक्ये तेज मात्रा शब्द न उच्यते। तो तेज मात्रा लेकर के कर्ण में जो प्रकाश रूप कर्ण को तेज मात्रा भौतिक लेकर तेज मात्रा शब्द से कहा, प्रकाश रूप होने से तेज शब्द प्रयोग किया। केचित्तु विषयाना कर्णाना न भौतिकत्वम आत्मविकार विकारत्वाद इति आहुतान प्रत्याह, विषय कर्ण भौतिक नहीं कोई आत्मा का विकार मानते। इंद्रियाणि इंद्रियाणि इंद्रियार्थाश्च न विकार परात्मनः अतो नो जायत इति तद्विकार निषेधतः। इंद्रियाणि इंद्रियार्थाश्च परात्मनः विकारः अतः न जायते इति तद विकार निषेधतः। न जायते मृत्यु करे विकार का निषेध किया, इसलिए इंद्रिय आत्मा का विकार नहीं। उक्तं च एतन् नातः शक्तये आत्मनीति अव्यव्यायता 29 का बाईं तरफ है। अक्षाणि भौतिकानेव नातः शक्तये आत्मनः वातिकायता न भी अत उत्तम चेत नाथ सत्य आत्मन का 29 में तत्र हितम अतः न जायते की श्रुति अतो अन्यदार्थम यह श्रुति न जायते मृत व्या विपश्चिति। विपश्चिति के पहले उद्धृत चरण नहीं चाहिए, न जायते के पहले न जायते मृत व्या विपश्चित इत्यादि न आत्मन सर्वविकार निषेधान न तद्विकारत्व इंद्रियादे कोई विकार नहीं। तत्र हेत्वंतर आह जन्मादि जन्मादि विक्रिया षट्कम् साक्षान परमात्मनः अपूर्वान पराद्युक्तेर् नेति नेत्यादि वाक्यतः। परमात्मन साक्षात जन्मादि विक्रिया षटकम साक्षात न, क्यों हेतु है अपूर्वा अनपराधिकते नेत नित्यादि वाक्य से निषेध कर से परमात्मन साक्षात विकार कुछ नहीं, जन्मादि विकार नहीं। परमात्मा साक्षात देते अविद्याम बिना, अविद्याम बिना हाँ तरी तद अतृतमेव किंचित परमार्थ तद विकारी भविष्यति। आत्मा का विकार नहीं तो और कोई विकारी हो सकता है? ये प्रश्न है। नित्य न च न च वेदांत सिद्धांते परमात्मातिरेकतः इष्टं विकारवद वस्तु यथा कापिल शासने वेदांत सिद्धांते परमात्म अतिरेकतः विकार वस्तु न इष्टम यथा कापिल शासन है उनके तो प्रधान मानते परमात्म शास्त्र तो विकारी कोई ही नहीं माया को तो अतिरिक्त नहीं मानते जैसे के सांख्य मानते। परस्य कुटस्तत्व विकार चन्य से अनुपगमे निष्कारण विश्व से फिर विश्व का कोई कारण नहीं होगा बिना कारण विश्व हो जाएगा कोई विकारी कोई नहीं रहा विकारी से कोने नहीं और परमात्मा कुटस्थ है इतिहास क्या है स्वतः ही थी स्वतः कुटस्थ तत्व तदा संबोधतस्तत जन्मादि विक्रिया षट्क संगति स्यात् परात्मनः ततः स्वतः कुटस्थ तत्त्वस्य तद असंबद्धतः परात्मनः जन्मादि विक्रिया षट्क संगति स्यात् मायान्तु प्रकृतिम् इत्यादि श्रुतेर् आविद्यम कारणत्वम् आत्मना तस्यैव परस्य परमात्मे कारणत्वम् आविद्यम् अस्ति मानना पड़ेगा। आत्मन यदि कारणत्वम् ततरि वस्तुतस्तु कारणत्व माने कारणत्वम् तो आत्मन यदि कारणत्वम् तरि वस्तुतस्तु किं तद्बोधेन बाधेन किं तद्बोधेन किं तद्बोधेन वस्तुतः किं तद्बोधेन हाँ ज्ञान वस्तु तो है उसके बोध से क्या होगा इतिहास क्या आत्मकारणवादूय मेवं सत्युपपद्यते न तो विध्वस्त निःशेष जन्मनाशादि कारणे अयम एवं सत्य अयम आत्मकारणवाद उपपद्यते न तो विध्वस्त निश्चय जन्मनाशादि कारण आत्मनिस्वीकृति यही जन्मनाशादि कारण कि आत्मा को नहीं मान से नहीं मान सकते आत्मकारणवाद ही एवं सत्य मंत्र अविद्या एवं सत्य का तो अविद्या कृते कारण तो स्वीकृत सति अविद्या के तब कारण मान से हो जाएगा निराविद्ये ये आत्मने अंगीकृत नैवम अविद्या रहित आत्मा मानेंगे तो अपर्वादी श्रुत उसी कार्य को है ही नहीं न तो विद्वस्ती कारण है।